الولادة شيخ ضعيف البصر والصورة الخيالية من البيضة المعينة كلها جزئيات لأن شيئا منها لا يجوز العقل تكسرها على سبيل الاجتماع وهو المراد هاهنا. عرض محب الله بهاري فدعا برات سرا دفر وسوال دو تبسيل بسوال دا چې د مخته تحقیق نه دا معلومه شوه چې کولی دا ته وایي چې عقل یې جایز ګڼي صدق په کافرین، جزی دا ته وایي چې عقل یې جایز نه ګڼي صدق په کافرین. نو بنا په دا تعریف ته کولی دی معنا نشه رد خل د غیر نه، تعریف ته جزی دی جامع نشه خپل افراد ته په داسې طریقه چې یو الکن کا شرکائی دا پاوال مبدا دے ولادت کے یعنی دے عقل حیولانی پز منا کے چا حد دے امتیاز دے شو دے بارے نشی کرائے پخت ان کے نیو الکن شرکائی دا محسن دا دے خپل پلور میں سرط اروخز چے پلور میں دا شاید آئے نیو دا دا دے خپل پلور میں چے تیم سرط اروخز تا دے دا جزی دا دے تا چے پلور میں جزی دا دے جزی دا دے سرط اروخز لکھو جزی ہوئی او خلان کې چې دغه صورت بیا دای په ډېر ثابت کوي چپلوري وتا وشي بابا دا یو په چورې وتا وشي بابا بابا هغه صورت چې په خیال کې غلای دی هغه کله په ډېر ثابت کوي کله په ډېر ثابت کوي کله په بل کله په بل نو دا یو جزئي خو ثابت کیږي په کافرینو نو سي تعریف ته جزئي جمع نه شو او تعریف ته کوي معنا نه شو. دغه رنګ یو سړی دا ستایي چې د ژوندې په حالات کې د خپل دین سره په خطر سره په زیاره منځ نو سره زید نه نیږي کتل او راځي داس نه زیاره چې د شپته مې به هغه نه بعد د تب حالات پر راځي کوم زړای شو نظریه کوم زړای شو نو یې دای کله کله د خپل زیاره نه نی اچھا چې سره په نور وخت ته یې اته څه دی کوي چې زید یې اجازه سره جزئی ده ځکه جزئی نه یو خطر او په چا یې زه دقه په زید وجي كلا كلا فكر يتنى شبهات اكو زيدي اتكو جماعة بكر كلا كلا عمل تكو زيدي اتكو آغا سرط خيال كل هنا يجي كآغا دارا دينا كلا زير كان زرع ومش كده سپره پيرا غا ومشي كلا پهشان ندارا سرط جزي دارا يطا دير صدقي جي يدا سوشي كي يوا معير ايلا ايلي دولا محمد يونس تر جواتا كي جاندا ايلا دو يدا جي ايلا سرط اروخلي بخيال كي رخصل كو ندا سرط جزي دارا كي ايلا جزي دو خوځه غره بعد دایې زموږه پټاو په کارټ کې وته وچاو په دغه لوی غاره اوره کده په کارټ کې تاسو چې نا کړه چې کده دایې نو وخت قتل یو ځای د پولیس کې څنګه ونی نه کچې داوا نه کچې داوا اله یو سره په جزیرای او څه به کوي په ډېری یې باندې او دوی دا څه د بوځه سره چې په ډېری څه کوي یو بیا له سپی ورکې یو راځي بیان کې نو خلاصاره چې عارض محب الله به هری صاحبات فدا عبارت صرف محسوس طبل سر دفع دو و سوال دو سوال تفصیل دارا چه ده مقتع عبارت ندار نهینا شوا چه قلی داتا یه چه عقل جهز گره صدق پتا سرین جزی داتا یه چه عقل جهز نگره صدق پتا سرین نبیرا پا دامل نه تاریخ تا کدی مانا ندا یه دخل ده غیرنا او تاریخ تا جزی جمع ندا خل افراد تا ترا درم آواد منه من قوز دا ہے ده حال و تاریخ یو پا طریقہ بے منعیت بل پا طریقہ بے جمعیت ادر مواد تفصیل لا چاہتر کی یہ وری کہ ان کا پہاڑ ہے عقل ہے یہ نہیں ہمنا کہ مقدر ولادہ چلی رہے حد امتیاز تمیر اپنے دی شو دے بارے دا ایک پل پر میں سورت اور وقت لکھا سنی کو معاشرت جو زیرا کا پل نہیں جو زیرا اور حلال کے جو دغا سر دے پر دیر بن سکے کہیں پوری ہو جائے اسی بابا بارے ہوتا ہی ہے وری ہو جائے اسی بابا دس بل دس بل مدائل جو زیرا کا دے کہ یہ پر دوه ماده د نقص دا نه بنا په دامه نه غره وجزي خو دا خل شه په کلی کې متاریب ته جزي جامع نه شه متاریب ته کلی بنا نه شه. دوه ماده د نقص دا چې یو بودا سره ایدا مثال اجمیته په حالات کې د خپل ځینې چې زوی مثال وشه ولا وی صورت پر وخت ته ایدا بیا د هغه نه بعد د بودا په حالات کې بیا د نظر کې کمزورونه رشي ازیا او مری مواد رشي چې سترګې سترګې دي ژره سترګې او دا د چا شکل خلیته سي شي فائده سي چې راست برنده کراونی دی دیار اونی مزاق کو کو زیدی چه یا کله کله امر چې پتا وشي بیا پدې ځای کچھ صحیح دی تو کچھ نه ادا بکر دا بلا نه نه یو صورت جزیه وخت ته راځي ځکه چې جزیه نه دی یو صورت جزیه نه کوي جزیه نه وخت راځي به کلی په دې نه دا تاریخ ته جزیه جامع نه شو تاریخ ته کلی باندې راځي پاتې ور داخل شو درو ما دا نه کوي یو لا چې وایي دا نو صرف معلوم هي دا تمام مکان ته تو دغه نه صورت وخت ته دا جزیه صورت نه ځکه جزیه نه وخت راځي او دې دا یو په کلم کې دا پټه کړه دا دا وړه نه تللا دی لئی ستا آغا یسرت تبیر سے بکیتا جدائی آوا کچھ داوا کچھ داوا کچھ داوا مدائی تاریخ کے جزی جانے رشا اور تاریخ کے کنی بنے رشا ہوا جو دے صدق پکا سید پر اگرم آدے کے صدو تاوارا مدہ کے ہوا جانے صدق دا چی دے اغے بچی چاکیم حس تایا آخس یہ کمزر آئی دائی نکویت احساسی یہ کمزر آئی دائی چی اخپل کرنا کیم صورت رو وخلی سراب تول خصوصیات اور کتن نی سی نی سی آغا صورت دنگے کا سید کا دا سچ نہ تے کلا چھ پھر کو دا ستر دی دی دا سی رجیل دی دا سی پی دی یوں کر رہے تا کلا یہ ہے دا تے یہ کلا ہے کھجے ایک کو تو ایک خصوصی کم کرے نہ وہ سرا دے پورا خصوصیات آغا صورت دے پورا ور وہ خطا رہے گا ایسا کا پتہ دے نہیں چلے کی او تا وہ دے وہ دے صدق پتہ سے نہیں تو چھ دا کی نو دے بڑا ساری دے زیرا صورت وہ وچ آواز ادا چدغه سعید په شالات ژوندته کې هغه قوت اختصاصي کوي او سره د ټول خصوصیات یې وخصه ایلایو خو یې سره په دبل دی خلق او غلای دی امتیاز په د مزدقات کې نشي کړی چې عمود یې کوم صورت مې چې وخصه او چې مزدقات کې نه دی دایو مزدقات کې کدایو دی کدایو دی ځکه چې په دبل دی ایسو قوت بصره کم ځای شوی دی د قوت بصره د کمزوري راځنه د امتیاز نشي کړی په مزدقات کې د صورت کې چې قوت بصره کم ځای دی پدرم کے وجہ سے دو پدرم کے وجہ دا چھدائیے صورت کے وقت تو قوت اخصاصی اشتا سرا دے کلو خصوصیات اے رو خصوصی دائی خویی سے تشبو ارغوائی دا پا مزداکات کے وچ مالا سیخ دی جیتی چا کن مزداک تے دے رخات لیے ہو آ مزداک نا کن صورت کی جیتے خات لیے رو خصوصی ہو دے اگر بے پورا دائی معین مزداک نشی مطارگا ہونا زکر چکن مزداکات اے وقت دے پل مزداک تشبو رو بل سرا رو خلائی رو خلائی رو خلائی میں آخر کے تشدد ہوا دینا سو پدغمان کے دے عدم امتیاز کو قوت دا سرا دوا دینا سو پاوال کے لئے دینا عدم اخر سرا دا تول خصوصیات دا دینا سو دا اعتراض دا اعتراض کس پہ ہوتا ہے یہ جواب کو خدا دی جواب نے مخت مخت دا شیخ زید البصر بنی یہ اعتراض دا ہے ایسے کا اعتراض والے دیجی چاوالا مدد نکس خطو سے ذکر کلا فمحسوس و تفل فی مبدل ولادہ خدا دوام دا نکر چو توار داوی دا شیخ پا تفر بند عطف بی سیو ترجمہ دا سی مخصوص و سر رو بستی چو مخصوص و شیخ آمعلوم دو بودا بس بودا ضعیف البصر یعنی میرے چی دا معلوم چی ضعیف البصر ولا بودا رد دا معلوم تا بودا تر تخصیص نشتا چی یو ضعیف البصر بی کبودای که غیر بودای بیا دې هغه په صورت جزئي هغه صورت جزئي چې کوم چا نه وخسته وي په دغه سوي کیږي له وجې د چانه له وجې د ضعف او قوت بصرانه نو دلته چې دا شیخ په تبر ور عاتب شي نو معنا دا چې دوام نکس په کینو لاته ولا په مخصوص شیخ ضعیف البصر د جنور ضعیف البصر دی بیا دې مخصوص د ضعیف البصر په شیخ ته اختصاص نه کوي کله جوان یو چې مزيري کنځري شي یو دا یو چې ملکای نه ته دا چې موږ نه ملکای دا چې برازیل ته پار کوو ایس تو دا دا نه چې نو ځان یو اګر مثال ای سره ته جزی په دغه نه چلی کیږي نو دا شیخ ته ویلو ورته ولا دا والا ای جاو له مخته ودا ترصف ور دې دې دا جواب اګه دا دوه جواب دی دا اول جواب دی دا چې دل تر شیخ په ته فل ورعات افته دا مخصوص من درایا خو دا ضعیف البصر کیدو سره شیخ زکه ولا دوه چې غلبن چې وزیر کمزریږي د بډاګونو کمزریږي دنو جنونو دا لندر دا سی په طریقه اغلب بندې دا غزو او په بصر کیدا شیخ سره ولاغو دا جو دا چې دا شیخ نه دی دا بده شپخه او شپخه او عتق په محسوس ته کې په تو نه عتق او ترجمه دا شي چې په مخصوص ته په لیت یو مبدل ولاده یو بل و شپخ ضعیف البصر او شکل به کمزوري وزیر ولا چې کوم شکل لای کسي سیلا کمزیری نظیر اولا که بودایی کره جوانی یا شب خواهی سیلا دیچه دا شب خواه چه زید نوی چه عمر نوی چه بکر نوی نو دا شیخ نوی شب خواه دو نتیجه او بنا شما ریولا دوا به هر حال این جواب تکا حسن به جواب داره که اصل که پکولی که چکینو تکسر مراد دایا او از بطنو او پجوجی که چکینو نفیر تکسر مراد دو یعنی کم تکسر مراد دایا نفیان ادر تکسر نتکسر پا طریقه به اجتماع مراد دایا حسن به جواب دا چه دلتا چه پکولی که کم تکسر مراد دایا از بطن او پجوزی که کم تکسر مراد دا نفیان ایده که تکسر نا تکسر على سبیل اجتماع مراد دا سیست دات این یا چه تکسر پا دوات اسمان ہے یو تکسر على سبیل اجتماع را سیو شاید تا دور برو سبیل شی پتاس یو تکسر على سبیل بدلیت تا چه یو شاید پا دور سبیل چیجی خوب پا طریقہ دے بدلیت چه پدا کنید یا پدا کنید یا پدا کنید یا پدا نو چه کلا تکسر دو قسمه شو نو پا کلی که تکسر على سبیل الاجتماع مراد ده او پا چیزی که نفیر تکسر على سبیل الاجتماع مراد ده نو بدر موارد نیش نکس مداره دیجی ایسا که چه نیش مخصوص تو پل کسی پل مقدر ولا ده چه دار شروع پا چیزی پا بر سده کری خو پا طریقه به اجتماع سره سده کری خو یو سرای تر مصر شی بابا بیای تر مصر شی بابا پتاک چه دری برشی دایی دفت تو چه بابا گونو زفنه بتا بیایی خدا ایسا چه پا بر سده کری على سبیل البدلیت پا سده کری وش على سبيل البدلية تكسر وش عند ذلك هذا كله لا يجي آخر فكريته هو على سبيل الاجتماع مرد إثباتا ده وجزيب لذلك فجزيك تشكي من نفير تكسر ده آل على سبيل الاجتماع كده سفرته ما تكسر ده آل فجزيك بطريقة ده انتصاع لا ده مرد لا تقول له يوم ده شيخ ذي كل بصرة ده كفدر بتاعك ولا تبي كذي هو تاني يجي زي ده بتاعك غير تاني يجي زي جوني بتاعك ولا تاني يجي هو تاني يجي بل تاني يجي كده بس هذي كذي على سبيل البدلة هذي كذي لو ده استي ده يجي سارا منا فين ده او ده كوري ده مزدا كسارا بارفار لو ده ده آك ده ده يه شو تلا مستر جارا ولا شيء بكارج كي أما عيال صورت يه فتقول شو بتاعك ولا تبي كذي فلو جي دawa كدawa كدawa فدير كده يجي على سبيل البدلة ده لو ده استي ده يجي قانون د ثبوتی ده که ایده اغا مفهوم و تلی سرا برابر نده و ده اغا مفهوم ده جزی سرا منفی نده فمخصوص تبلینا معلوم نمشن فی مبدل ولا دا پاول انتداد زیر دنه که و شیخ ضعیف البصر یا مخصوص نه بلا کنزیر نظر ولا و صورت الخیالی یا اغا صورت الخیالی چه تخیال که در غلوی نظر بیزت المعینه بمعینه یونه كلها جزئيات طول جزئيات تي نتاريك تجزي جامعشا وتاريك تكريم عنيشا ذكا لأن شيئا مرادك يشايد به الدريار موادنا لا يجوز العقل جائز لبني عقل تكسرع درغلان بي على سبيل الاجتماع طريقة الاجتماع هم تقولي كفضا مراد ده وچا على سبيل الاجتماع تكسر مكر هو خو جزي سرع منبينشا لك جزي كچا نفيان مراد ده خدا رأيكم تكسر نفيان مراد ده كبلا منبيني كده وهو المراد ده على سبيل الاجتماع تكسر مراد ده هاونا بتعريف كلي كه اثباتا او بتعريف جزئي كه نفيا نستي خلاصا دار وطلا چه دار جزئيات شون در مواد نوتي جزئي چاته ورن تي چيا بالکل تکسر نه كه راكر جهز نه بني نستي دا سويا چ كلي چاته ورن كه راكر جهز گني سبب تکسر نه على سبيل الاجتماع او جزی داتا ورن کیری چه عقل جهید نگلی صدقا خوب بالکل پکا سرین مدی جهید نگلی پکا میرا طریقہ سرامانی ورن جزی داتا دستا ورن کیری شخص یا عقل جهید گلی تکا سر پکا سرین خو على سبیل اجتماع نگلی بلکہ على سبیل بدلیت نگلی بیاد آگا جزی دارا خود آگا خاص قسمی سر دی گئی شفر دی منتشر رکھا رہی کیری سیخ رسا دارا وقتا چاوال قسم کلیشو چاہ لے سبیل اجتماع کی دعا قسم چاہ کے لئے جائز نہیں گئے صدق پکا سرین یا یہ در کل جائز نہیں گئے صدق پکا سرین مانے ہو موجود بھی دے صدقنا نو دا جو یہ خاص قسم پر سوچے سبتا ہی ہے شخص بتا ہی ہے بلن تک شر دے فرد دل خصا ہمارتا تفقیقی ورسل ہو بیا ورشی شخص فرد حسایت ہی ہے اور کچھر طرح سے چاہ کے لئے جائز گلی صدق پکا سرینو خو على سبیل اجتماع گلی دا دیا یو قسمو یو قسم خاص یو قسم پر دلی جو زینا چه فرد منتشر رہتا یہ فرد آئی خو لیکن منتشر دا یا سلام دا آتا ورتلاشی آتا ورتلاشی آتا ورتلاشی فرد منتشر رہتا یہ نزیتی چه بلکل صدق على سبیل اجتماع کلیشا کمانه موجود و کامل مانه موجود جزئي هو فقط ما راسر شخص تو فرد وخسا ككامل ما موجود ما كيف موجود ده ولا كما موجود بده على سبيل الاستمانة هو مكمل مانع نوع بل كتابلا بذلك تشبه كبير لما كيف مانع شر بذات الله بل كسم يفرد أفراد جزئينا كفرد منتشر إذا فرد منتشر بين مانع كريم فرد منتشر شاتي فرد منتشر عبارات عن طبيعية ما یو طبیعت تے طبیعت ہے یہ طبیعت پر وقت لکھا خیران یا نتے کیا بل خود دا سے طبیعت چھو متشخص بھی دے تشخص ما تشخص یہ بلا یہ خود معین تشخص نہ سے داری ولا یا حتا ولا یقلن کائی چھو متشخص بھی دے تشخص ما میں دا پرد منتشر دائیں پرد منتشر چاہتا ہوں میں اشخ طبیعت ما چھو متشخص بھی پا تشخص ما سارا طبیعت ما یو کئی چمو تشخص وی دوا پا تشخص ما دا دریان قیشا چه چرا منا تشخص وی یه در نمازی لها یه صورت معین نوی پا ایا سا دیکی زکا چه یه معین تشخص در سر لگه دلن منا تشخص ما سیاتا ولی شاتا ولی شاتا ولی شاتا ولی شاتا خود دولا یه سوال کنه لگی سوال کنه لگی جی چه زکا تشخص ما چه پشتنا بنه که زکا بگه تشخص ما پا بارا کرده نده خود فرد مبرده دا لپرده منتشر نده چه کلیه نده پرده منتشر یه بله طبیعت تا طبیعت پچارا چې کوریا تا ډېر څه دي کیږي خو دې ته ویل چې دا یو تشخص ته په تشخص ته ما زه په تشخص ته ما کې پښتنه نه کړې دا کوم تشخص ته ما ورسره لګېدلای دی دا کلی دی کله تشخص ته ما ته ورسره لګېدلای دی دا کلی نه دی شخص ته شخص کله تشخص ته ما فرد منتشر دی دا خو فرد منتشر دی دا طبیعت ما چې متشخص یو وخت په تشخص ته ما دا تشخص ته ما څه شی دی کلی دی شخص تای دا بل پر دا منتشر دا ککولیه بینه دا نسایی کیجی نکه چه ککولیه که خواه طبیعت سنه کولیه و دا بل تشخص ما که دا چه یو کولیه بلو کولیه تو ارولا که دا دا پر دا منتشر جو بیجی ککولیه نجی بیجی اتا خیوان یو کولیه بای نتک بل کولیه بای چیز نتک یا خیوان تا ارولا که دا خیوان نتک دا پر دا منتشر شو خدا خود یا کولیه ده مت تا تاسو خو زما کولی یو غواړم چې تاسو ما کولی دا کولی کولی چې کولی تاسو زما مو شه دغه پر د منتشر جزئي نه نه جوړي جزئي نه نه جوړي یو خاص کس پر د جزئي چې پر د منتشر ده او کله چې دا شخص ته دا طبيعت ما چې شخص وي شخص کو چې کولی تاسو دغه دغه چې کوم مثال ته شخص به خو به پر د منتشر نه ته دا که یو شخص چې بل ته دوی ولا دا یو خاص پر د منتشر نه وي ایو خاص کس مو یو خاص کس مو جزئي چې شخص ته دی یو سایه ته دی فرد ته دی کایای چې دا پر د منتشر دی بیا ور پر د منتشر چې طبيعت ما او پدې پر د منتشر سره خپل خاطر شو خو دا پر د منتشر او بیا په بل تشخص نه مرخصه لري په بل تشخص نه بیا په شته لکه ا بل تشخص نه چې بیا پر د منتشر دی او بیا پر د منتشر او بل تشخص نه سره مرخصه لري دا پر د منتشر دی دا چې تشخص ما او سره لګي دلای نو دا تشخص نه چې پر د منتشر دی نه سره او بل تشخص نه لګي اځه پر د منتشر دی نه سره او بل لګي تسلسل ورو متا کلیه دل پر دمت شری دل دی وتا پچار دی هو کلی شو کا شخص دی دل هو شخص دل وتا پچار دی هو کا پر دمت شری دل وتا سر سولر تی جواب جو پر دمت شری دل وتا شخص ما و دا اول تا جو تما انتشار خو بدل ولا کته وی چې بیا دا انتشار په سفر خاطر شو و چې دا په خپل جون سره دا او بل دا جات مشتا و چې دا څه مثال مشتا و چې ای یا دا هیڅ جزئی دا دا شخص دا شخص دغه شخصیت په سفر خاطر دی دا ولا شخص ته روانه نه دا شخصيات مش بشادرة بدي تشخص مع هذا تشخص إذا هو ولا شخص تاي إذا دا شخص تشخيص بشادرة كي تعين تشخص وإذا تشخص تعين بشادرة كي بخبر زنو صلاة دولا هو بل بلو تلو لك تتشو الله مثال جيو شاي موجود باي وتعين بشادرة عاصر وغير موجود وده وجود تعين بشادرة كي بخبر زنو صلاة نو جواب دې دا چې زه لا پر د منتشر نه کوم ته ما پر د منتشر بنه او دا د تشخیص په خپل ځون سره غلای دی لکه دا شخص تشخیص او تعین په تشخص سره غلی او دا تشخص تعین به نفسه دی یا د موجود په وجود سره وجود به نفسه دی واو نشکل مشهور بس